It's got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Doncs sí, m'encanta el jazz i una vegada més obrim les portes amb aquest espai vostre, Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Avui un directe us portarem enregistrat a la Festa Major de Gràcia de l'any 2020. L'agost d'aquell any, Andrea Motis, Joan Chamorro i Josep Travé van actuar al Centre Artesà Tradicionarius. I aquest és el concert que avui us portem a terme a través del nostre espai. Per tant, durant la propera hora, gaudiu de la música, la veu d'Andrea Motis, molt ben acompanyada, òbviament, amb Joan Chamorro i Josep Travé, i peces que només es poden escoltar també en directe i amb alguna versió, com per exemple un dels temes més coneguts i emblemàtics dels mallorquins, Antònia Font, el seu Alegria. Us deixem amb ells, doncs. Gràcies per estar al nostre costat. Això és Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Every honeybee who fills with jealousy, when they see you're out with me, I don't blame the goodness knows, honey's like a rose. When you're passing by, flowers drop on sight, and I know the reason why. You're my tutor, goodness knows, you're my honey's like a rose. I don't buy sugar, you just have to touch my coat. You're my sugar, so sweet when you stir it up. On the avenue, people look at you, and I know just what they do. You're my tutor, goodness knows, you're my honey's like a rose. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers drop on sight, and I know the reason why. You're my tutor, goodness knows, you're my honeysuckle rose. I don't buy sugar, you just have to touch my coat. You're my sugar, so sweet when you stir it up. On the avenue, people look at you, and I know just what they do. You're my tutor, goodness knows, 'cause you're my honey, honeysuckle rose. Moltes gràcies i bones festes de Gràcia. Som en Josep Travé a la guitarra, en Joan Chamorro a contrabaix i jo mateix André Motis a la trompeta i a la veu. Un plaer d'estar aquí convidats i de tocar per tots vosaltres. Moltíssimes gràcies. Això era Honeysuckle Rose. I ara farem una cançó del gran Paulinho de Viola que es diu Dansa de Solidor. Mm. Solid though I love que cubre tudo amarro da minha boca só esses dentes de chumbo solidão palavra cavada no coração resignado e mudo no compasso da desilusão viu desilusão desilusão danço eu dança você na dança da solidão viu desilusão danço eu dança você na dança da solidão como ele ficou e o João se apaixonou Maria tentou a morte por causa do seu amor meu pai sempre me dizia meu filho tome cuidado quando eu penso no futuro não esqueço o meu passado desilusão danço eu, dança você na dança da solidão. Cheia madrugada, meu pensamento vagueia. Com os dedos na viola, contemplando a lua cheia. E apesar de tudo existe uma fonte de água pura. Quem bebeste aquela água não terá mais amargura. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão, viu? Desilusão, danço sueu de sabocir, nap dansa de solitam, desilusão da sua eu dança você na dança da sua lindão. They took a little pinch from the jasmine bower, then mix it with the fragrance of every other flower, then sprinkle it down with a little April shower. They said, let's call it love. They took a little light from a mellowing moon, from the froth of the frost, they took a little tune, then spread it all around where lovers could spoon. And said, let's call it love. Now they found it was a treasure whose price it couldn't measure, so they locked it up in everybody's heart. The keys, hacks and kisses, you never know what bliss is until you carry off a little part. They took a little sugar, some honey from a bee. They put a light in every eye so other folks could see. They gave you just a little, but a lot of it to me. Said, let's go. So they found it was a treasure whose price they couldn't measure, so they locked it up in everybody's heart. The keys, hacks and kisses, you'll never know what bliss is until you carry off a little part. They took a little sugar, some honey from the bee. They put a light in every eye so other folks could see. They gave you just a little, but a lot of it to me. And said, let's go. Just a little, but a lot of it to me. Moltíssimes gràcies. Ara sentirem en Joan tocar el saxo tenor, que ho fa en rares ocasions, per tant, és una ocasió especial. I cantarem una balada que tenim gravada el nostre primer disc, que es diu Joan Chamorro presenta André Modis, i és una cançó també doncs, que portem en el repertori des de fa, jo diria que 10 anys ja. Es diu My One and Only Love. Thank you. very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, that you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and it's rather mystic chimes in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The blast of your teeth is the heaven, a heaven that I've never known. The breath on your cheek whenever I speak tells me that you are mine. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I'll give myself with sweet surrender, my one and only love. Joan Chamorro, Josep Travé. Moltes gràcies. Hi ha molt de silenci, però us imaginem aquí a la sala. Cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau sol de sora baixa, vermell i calent, massala i marenllà de sa pell, els penya-segats i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa i plàcidament la gent es dutxa i omple els carrers. Cau el sol de sora baixa i dins el meu cor tothom s'estima i jo estimo tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I a l'àrea ses velles s'aixapen de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses góndoles entre ses cases. Dins la meva vida hi ha la dia. De sora baixa dins l'horitzó damunt sa mà rissada els avions. Cau el sol de sora baixa vermell i calent, massala i marenllada sa pell i els municipals és evident fan nou per acabar sa gent. De riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses góndoles entre ses cases i alegria ses òrbites en sincronia i els ovnis espinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I alegria ses velles s'aixapen de riure i els ovnis espinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. Això era Alegria d'Antònia Font. I ara farem una cançó original meva que és un funky que, que és de les noves incorporacions al repertori. I es diu I had to write a song for you. Softly, I realized you got it. For your understanding, there's nothing hiding anymore. Feel as much connected as time we were together, as if we don't have enough. Lady, I had to write a song for you. I'm still dreaming of having you closer. I say, baby, there's something you can do for. It's time now for you to try. Thank you. far your understanding. There's nothing hiding you more. Lady, I feel as much connected as time we were together, as if we don't have enough. Yeah, baby, I had to write a song for you. I'm still dreaming of having you closer. I say, baby, there's something you can do. Try, yeah, baby, I had to write a song for you. I'm still dreaming of having you closer. I say, baby, there's something you can do. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Doncs ara és el moment de fer un altre original, que aquesta forma part del nostre últim disc. Es diu Sense pressa. Verge, terra, branques que s'abracen, flors que un dia estan. Ara és el moment de fer una cançó original d'en Josep Travé, que es diu 645. És un 6-8 escrit especialment pel quintet que toquem habitualment, que som nosaltres tres, més l'Esteve Pi i l'Ignasi Terraza, i ha estat escrita per un projecte que es diu The Art of the Quintet, on hem fet cançons originals de tots nosaltres, tres cadascun, el vam presentar el novembre de l'any passat, i possiblement en el futur tinguem algun disc o tinguem, sí, algun disc i podeu sentir totes aquestes cançons originals ara per ara, només en directes, així que disfruteu d'aquest 645. Thank you. 6x5, de Josep Travé, 6x5. I ara farem una bonica cançó que vaig conèixer gràcies a la versió de Caetano Veloso, es diu La Barca. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí mis sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir, alcanzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí mis sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy en mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir, alcanzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Piensa sé que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Moltíssimes gràcies. Això era La Barca. I ara farem una cançó original d'en Joan Chamorro aquesta vegada, que és també una d'aquestes composicions pel projecte The Art of the Quintet, i es diu Bon dia. Bon dia, avui fa gris i sembla que plourà. Desperto i penso que assumiu realitat. Bon dia, potser fa sol i em poso a meditar. Sol o pluja, tot benestar. Tot i que ja m'agrada el teu somriure i els teus ulls, jo t'estimo més sabent que no depenc de tu. La vida és un camí sense destí. Bon dia, i tot i que fa gris i potser plou, apropa't i deixa que t'estimi en infinit, i així tot és més penso que assumiu realitat. Bon dia, potser fa sol i em poso a meditar. Sol o pluja, tu benestar. Tot i que ja m'agrada el teu somriure i els teus ulls, jo t'estimo més sabent que no depenc de tu. La vida és un camí sense destí. Bon dia, i tot i que fa gris i potser plou, apropa't i deixa'm que t'estimi en infinit, i així tot és més senzill. I així tot és més senzill. I així tot és més senzill. Joan Chamorro, amb aquest Bon dia. Farem una última cançó ja per acabar, que es diu Rabo de nube, i és del gran Silvi Rodríguez. Moltíssimes gràcies i bones festes. Joan Chamorro, Josep Travé. Acabem el nostre programa i ho fem acompanyant-vos amb els darrers minuts després d'aquest concert que, com us dèiem, ens arribava des de la Festa Major de Gràcia amb la companyia d'aquests personatges indiscutibles, Andrea Motis, en Joan Chamorro i en Josep Travé, que ens aportaven la seva música a través d'aquest espai. Doncs bé, acabem amb un dels temes de la Sant Andreu Jazz Band, Joan Chamorro, Andrea Motis i aquest Round About Midnight, amb el qual posem el punt i final amb el programa d'aquesta setmana, com no, de Jazznàtic. Salutacions de Rafael Corbí. Fins ben aviat. A reveure. When a quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Thank you. angels sing.